भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयनगृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक प्रणाम करके गुहा उपनिषदों से स्तुति करें। फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप अनेक अनेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तन होता है। भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत सुषुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चौरण रावी तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करें। तत्पश्चात स्वादयुक्त मिठाई खीर हलवा भांति भांति के फल अन्य स्वादिष्ट व्यंजन घी के बने हुए पुए तथा तांबूल पत्र आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक पीठी में भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावे। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावे। देव देवेश्वर उठिए, तेज पुंज जगदीश्वर देव, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश्वर को जगाकर शंख ढोसा ढोल आदि वादों नृत्य और गीत आदि जय जयकार के साथ शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में ले जाए। वह सुगंधित तेल से उपटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करावे। उसके बाद सुगंधयुक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेपन करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मले और सुगंधित चंदन का लेप करें। उस समय जो लोग हर्ष पूर्वक श्री जगदीश्वर का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों के सुधर्ण पापों को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करें। प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। जगत गुरु अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। तदंतर शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं वे अपनी मोहमय निंद्रा का भेदन करके शांति ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त करते हैं। शालग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित होकर पूजन करें। पूजन के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें, दामोदर स्वरूपधारी भगवान के चार भुजाएं हैं, उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखे हैं। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए उदत हैं। उनकी नासिका ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वृक्ष स्थल विशाल है, वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित हैं, समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं, उनके श्रीअंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रावरण उत्सव अथवा उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्र आधिवास करें, भगवान को वस्त्र के मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन आच्छादित करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो, तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करें और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समय पूर्वतः एकाग्रचित हो पुनः भगवान की पूजा करें। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। तदनंतर दुर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारे। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते, वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रकार महोत्सव का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। पोष्य स्नान उत्सव, उत्तरायण उत्सव तथा दोलारोहण उत्सव का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, पोष के महीने में पूर्णिमा को जब पोष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पोष्य स्नान उत्सव करें। चतुर्दशी की रात्रि में 81 कलशों का अधिवासन स्थापन करें, भगवान के आगे सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातः काल दर्पण में प्रतिबिंब भगवान पुरुषोत्तम का उपचार द्वारा पूजन करें। तदंतर पुरुष सूक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों के जल से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर पावमानीय सुक्त और श्री सुक्त सेवी कर्मस बलभद्र और सुभद्रा को स्नान करावे। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सुक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रत्नमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हो भगवान को चवर डुलाए। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि में दुर्वा एवं अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दें और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पोष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम में आते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर आते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 काल का समय परम पुण्यमय काल का माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करे, कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्र राज के द्वारा उनकी पूजा करें। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा का भी उनके नामों के द्वारा पूजन करें।